każdy w rodzaju kaszlu, zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapekt Junior, numer 1 na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zublewski. MSZ odpowiada na pytania unijne i komisarz dotyczące wiz dla migrantów. List widziała nasza korespondentka w Brukseli. Lider Kukiz 15 solidaryzuje się z funkcjonariuszami Straży Granicznej i żołnierzami. Paweł Kukiz zapowiedział udział w łańcuchu poparcia. Po tragicznym wypadku zablokowana autostrada A4 niedaleko Rzeszowa. Autobus zderzył się z autem osobowym. Wiceminister spraw zagranicznych odpowiada unijnej komisarz do spraw wewnętrznych na pytania dotyczące wiz dla migrantów. Tak zwana afera wizowa jest faktem medialnym, by w czasie kampanii zdyskredytować działania rządu, napisał wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński w liście do Ylwy Johansson, który widziało Polskie Radio. Dodał, że pojawiło się wiele nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji, jak na przykład ta, że proceder dotyczył kilkuset tysięcy wiz. O szczegółach Beata Płomecka. Wiceminister napisał, że zaraz po otrzymaniu pierwszych sygnałów o możliwych nieprawidłowościach w procesie wizowym w lipcu ubiegłego roku CBA rozpoczęło działania operacyjne. Doprowadziły one do wszczęcia śledztwa, postawienia zarzutów 7 osobom, 4 zostały tymczasowo aresztowane. Dodał, że w ciągu 1,5 roku prowadzonego śledztwa Polska wydała ponad 500 tysięcy wiz do pracy, z czego prawie 80% stanowili obywatele Ukrainy i Białorusi. Wiz krótkoterminowych Schengen wydano ponad 760. Postępowanie prokuratury, jak wyjaśnia wiceminister Jabłoński, dotyczy nieuprawnionego wpływu na urzędników konsularnych, którzy mieli rozpatrywać poza kolejnością wskazane wnioski wizowe. Wiceszef MSZ napisał, że sam proces wydawania wiz nie budził wątpliwości prawnych, a osoby ubiegające się o wizy były sprawdzane pod kątem zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przewodniczący partii Kukiz 15 Paweł Kukiz wyraził solidarność z funkcjonariuszami Straży Granicznej i żołnierzami. Przy polsko-białoruskiej granicy w Terespolu zapowiedział swój udział w łańcuchu poparcia po południu w Mielniku, który został zorganizowany w reakcji na film Agnieszki Holland Zielona Granica. Jak powiedział Paweł Kukiz, jego uczestnictwo w łańcuchu poparcia dla polskich służb nie ma związku z kampanią wyborczą. Zawsze odnosiłem się z szacunkiem do polskiego munduru, z szacunkiem do pracy polskich funkcjonariuszy, bo tak zostałem wychowany w domu, w którym moi dziadkowie służyli w Policji Państwowej, służyli w Wojsku Polskim. Zostali wymordowani, część z nich przez Sowietów, część przez Niemców. Nie dam nigdy w życiu dopuścić do tego, żeby polski orzeł, żeby polski mundur był opluwany, był szykanowany i by służył jako pretekst też do zarabiania grubej kasy w lewackich środowiskach. Po południu w Mielniku odbędzie się także koncert w podziękowaniu za służbę Straży Granicznej żołnierze. Podobne wydarzenie organizowane będzie w Warszawie. Film Zielona Granica ma być w kinach studyjnych poprzedzony spotem przygotowanym przez MSWiA. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku na autostradzie A4 w rejonie Rudnej Małej niedaleko Rzeszowa. Trasa jest zablokowana. Przed 9 na jezdni w kierunku Korczowej autobus zderzył się z autem osobowym. Zginęły 2 osoby, a kilkanaście jest poszkodowanych, informuje Ewelina Wrona z podkarpackiej policji. Z dostępnych ustaleń wynika, że kierujący autobusem marki Iveco najprawdopodobniej podczas zmiany pasa ruchu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z BMW. Autokarem podróżowało łącznie 15 osób. Niestety 2 osoby z tego autokaru zginęło na miejscu. Pozostałym osobom udzielana jest w tej chwili pomoc. Kierujący BMW nie odniósł poważniejszych obrażeń. W chwili obecnej autostrada A4 w kierunku Przemyśla jest całkowicie zablokowana. W kierunku Krakowa z ruchu wyłączony został szybki pas. Utrudnienia na A4 w tym miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Służby blokują węzeł Rzeszów Zachód i kierują auta na drogę S19 w kierunku Rzeszowa. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych to główne założenia programu Ciepłe Mieszkanie. Jego start ogłosiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Szefowa resortu Anna Moskwa wyjaśniła w telewizyjnej Jedynce, że tak zwane kopciuchy to nie tylko domy indywidualne, ale też kamienice, bloki i budynki wielorodzinne. Do tych osób, do tych rodzin mamy Dla nich mamy gotową ofertę, nową ofertę i dla domów indywidualnych, dla mieszkań indywidualnych w tych budynkach wielorodzinnych nawet do 40 tysięcy dofinansowania, a dla wspólnot nawet 375 tysięcy dofinansowania dla tych małych wspólnot, tych, których nie ma w innych programach, których nie ma w Banku Gospodarstwa Krajowego, od 3 mieszkań na termomodernizację, na wymianę źródła ciepła, tak żeby obniżyć rachunki i oddychać czystym powietrzem. A minister zaznaczyła, że utrata ciepła z powodu braku termomodernizacji może wynieść nawet do 50%. Finansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie może wynieść 100% kosztów. Jego wysokość jest uzależniona od progów dochodowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na wschodzie i w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia słabych przelotnych opadów deszczu. Nieco więcej chmur na zachodzie, tam możliwe poza opadami także burze. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północnym zachodzie do 27 na wschodzie, na zachodnim wybrzeżu i w dolinach górskich od 18 do 22 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty do 65 km na godzinę. Na zegarze 6 minut po godzinie 11. Olga Szućko, Michał Kowarski, Justyna Grabasz. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. To jest audycja Zapraszamy na Weekend. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wczoraj miałem jasny plan, zanim przyszło mi cię znać. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na znak, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Nie lubię się zechcesz, chwytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na znak. Bardzo chciałbym wysoki mur, czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Dziś w audycji zapraszamy na weekend. Sporo podróżujemy po Polsce w poszukiwaniu wartych uwagi wydarzeń. Tym razem przenosimy się do Wrocławia i zaglądamy na ściany kamienic. O tym, co ciekawego będzie można na nich wypatrzeć, powie nam Bartosz Bartos, dyrektor festiwalu Kino Mural. Dzień dobry. Dzień dobry, Bartek Bartos. Sama nazwa festiwalu to już właściwie nam trochę zdradza, czego możemy się spodziewać. Czy to znaczy, że wrocławskie kamienice zamienią się w ten weekend w kinowe ekrany? No właśnie nie. Ta nazwa co prawda jest nazwą własną, jest troszkę myląca z tego względu, że Kino Mural to jest sztuka nowych mediów. To jest wideoart, to są instalacje audiowizualne, więc generalnie zdecydowanie się to różni. To jest sytuacja zazwyczaj niszowa. To są rzeczy, które oczywiście możemy znaleźć w internecie, możemy znaleźć je w obiegu galeryjnym, czasami na bardzo nietypowych festiwalach, więc Kino Mural jest swego rodzaju gigantyczną audiowizualną galerią pod gołym niebem, na której właśnie, w ramach której puszczamy sztukę nowych mediów. I to jest bardzo duża rozpiętość różnego rodzaju dzieł poprzez animacje różnego rodzaju. Są to animacje rysowane, animacje tworzone cyfrowo, więc jest to swego rodzaju nowum, jeżeli chodzi o formułę prezentowania sztuki. w ogóle, ale też jakby sam kinomural, bo to, co w kinomuralu jest istotne dla nas tak formalnie, to jest to, że te ściany kamienic w tych dzielnicach, w których znajdujemy te ściany są bardzo blisko siebie. W tym roku to jest 6 ścian. Nie ma większych odległości niż 100 metrów między tymi ścianami. Są zamykane ulice, wyłączane jest światło. No i to tworzy właśnie taką enklawę w tym momencie, no takiego, nazwijmy to właśnie audiowizualnego, jakiejś metaprzestrzeni. I spaceru, w którym można zobaczyć mnóstwo ciekawych rzeczy. Audiowizualna podróż przez odmienne stany świadomości, tak opisywane jest wydarzenie. Czyli jak rozumiem, będzie trochę psychodelicznie. Będzie psychodelicznie, ale właśnie te odmienne stany świadomości to jest bardzo szeroki temat, z tego względu, że takim najbardziej znanym nam wszystkim odmiennym stanem świadomości jest sen. I wokół snu mamy dwie ściany. Jedna ze ścian to jest Open Call, międzynarodowy nabór artystów z całego świata, gdzie przedstawimy 17 prac twórców. Druga ściana to jest ściana Dream Buckets Petera Bera, amerykańskiego artysty, który w tym roku wraca na kinomural, bo pokazywaliśmy już jego animacje w ubiegłych latach, ale w tym roku wraca jako kurator kinomuralu z 7 amerykańskimi twórcami. Nazwy ścian są nietypowe i nie odnoszą się konkretnie, bo właśnie tak jak mówię, odmienne stany świadomości to na przykład sen, to są halucynacje, ale to jest też medytacja. Tutaj mógłbym wiele mówić o tej kwestii naukowej, no bo generalnie odmienny stan świadomości jest to swego rodzaju odchylenie w zakresie subiektywnego odczuwania, dostrzegania, postrzegania rzeczywistości, która nas otacza. Też kwestia stanu psychicznego, więc no, nie chcieliśmy usystematyzować tego w taki prosty sposób, że ta ściana jest transowa, ta jest psychodeliczna, jakkolwiek, więc jedna ze ścian nazywa się Black Trip, czarna podróż, będą tam czarno-białe animacje. Kolejna to jest choreografia odmienności i trzecia to jest kalejdoskop doznań. Chcemy i jakby celem kinomuralu jest to, by nasi widzowie, to są oczywiście wrocławianie, to są mieszkańcy tamtejszych dzielnic, ale to są też ludzie ze świata kultury i sztuki, którzy przyjeżdżają z całej Polski, ale właśnie też ze świata, bo mamy bardzo dużo gości międzynarodowych w tym roku, którzy będą prezentowali swoje prace, ale chcemy, by nasi widzowie jakby samemu interpretowali. My dajemy tylko takie delikatne kierunkowskazy, nazwijmy to bardziej poetyckie niż naukowe, więc no to jest, każdy na swój sposób wejdzie w ten odmienny stan świadomości, no bo kinomural jakby sam w sobie tworzy poprzez to, w jakiej formule jest pokazywany, no bo to są gigantyczne ściany, to są ściany, które niektóre z nich mają po 300-400 metrów kwadratowych, więc ta skala jest zdecydowanie większa niż skala chociażby kinowa. Zapowiada się to naprawdę fantastycznie. Więcej szczegółów dotyczących wydarzenia znajdą Państwo na stronie kinomural.pl. Tam też informacje... .com. Tam też informacje na temat tego, co, w którym miejscu możemy znaleźć te kamienice. My zapraszamy i dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był... Ja również. Zapraszam do Wrocławia. Tak jest. Tak jest. Dyrektor Pozdrawiam. Festiwalu Kino Murala. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed to try to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. And even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why, it doesn't even matter.

prezydent Lincoln dość długo nie podejmował kwestii zniesienia niewolnictwa. Właściwie dlaczego? To jest niezła historia. To jest paradoks, który występuje w historii, albo ja to określam mianem paradoksu historycznego. Mm-hmm. Faktycznie Lincoln nie był człowiekiem, który chciał tego zniesienia niewolnictwa od początku, ponieważ na to się nakładało kilka elementów. Po pierwsze, kiedy Lincoln został prezydentem, osobiście on gardził niewolnictwem i zdobył prezydenturę na platformie tego działania przeciwko niewolnictwu. Natomiast chętnie zrezygnowałby z jakichkolwiek szans na zakończenie niewolnictwa na południu, gdyby oznaczało to, że Stany Konfederacji znowu przyłączą się do Stanów Zjednoczonych, mhm. prawda? Czyli krótko mówiąc kolokwialnie, jeżeli Konfederacja przyjmie warunki prezydenta i połączy się znowu, znajdzie się w Unii, mhm. to on był gotowy zrezygnować z tego niewolnictwa. Czyli argument, bym powiedział, taki polityczny. To była jedna rzecz. Druga, Lincoln stanął przed takim bardzo ciekawym dylematem. Mianowicie jego własna partia polityczna, Republikanie, powstała wobec sprzeciwu wobec niewolnictwa, ale część Stanów, które znalazły się w, czy pozostały w Unii, zachowały to niewolnictwo. Mhm. I teraz pojawiała się kwestia taka, jeżeli Lincoln ogłosi zniesienie niewolnictwa, to jak się zachowają te wobec dwa Stany? Tak, dokładnie. Czy one z kolei nie zbuntują się i nie przyłączą się do Konfederacji? Bo tutaj, o ile mnie pamięć nie myli, to był Maryland, Delaware, Kentucky i chyba Missouri, czyli nie dwa, a cztery Stany. Więc tych dylematów, które pojawiły się przed Abrahamem Lincolnem, jeżeli chodzi o te kwestie zniesienia niewolnictwa, było więcej niż my dzisiaj z tej perspektywy historycznej sobie zdajemy sprawę. Niezła historia. W tym kontekście, o czym pan profesor mówił, tych czterech stanów, no właśnie jak ewaluowało jego stanowisko, dlaczego zdecydował się na ten krok? No i z jakim problemem mamy do czynienia? Milion, 10 milionów? No właśnie, okazało się, że z perspektywy czasowej w zasadzie można było nawet mówić o zerze, czyli o osobach, które w ogóle mogły z tym dekretem nie zostać objęci. Ale zacznijmy od tego, że Lincoln, chociaż nie zamierzał znosić niewolnictwa na początku wojny, w toku tej wojny zmienił zdanie ze względu na fakt, że właśnie ten problem niewolnictwa był, czy okazał się jednym z najważniejszych. W toku działań wojennych wielu niewolników uciekało z południa na północ, licząc na to, że zostaną przyjęci do tej armii i będą mogli walczyć o wyzwolenie swoich rodzin. Armia początkowo nawet nie miała pojęcia, co z tym masowym napływem byłych niewolników zrobić. Nazywano ich bardzo często kontrabandą. Natomiast okazało się, że rzeczywiście ten problem wysuwa się na plan pierwszy. Dlatego Lincoln napisał pierwszy szkic tego dokumentu w lipcu od 1862 roku, natomiast ogłosił go po zwycięstwie wojsk Unii w bitwie pod Antietam w stanie Maryland. Jest jeszcze inna kwestia, o której mało kto pamięta. Mianowicie Lincoln jest znany ze swojej niezrównanej elokwencji jako pisarz i mówca. Tymczasem ta deklaracja emancypacyjna jest napisana językiem prawniczym, bo Lincoln był przecież prawnikiem. To dawało pole do interpretacji tejże proklamacji? Oczywiście, z jednej strony. Z drugiej strony on chciał, żeby to był dokument, który nie będzie mógł być podważany przez jego przeciwników politycznych, ponieważ z tytułu litery prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych będzie on gwarantował skuteczność jego. Więc to jest też bardzo ciekawy przykład dokumentu, który nie był okazem erudycji samego prezydenta. A jakie miał znaczenie jeszcze na koniec, powiedzmy krótko? Oczywiście proklamacja emancypacji dotyczyła tylko zbuntowanych stanów, natomiast nie uwalniała bezpośrednio żadnych niewolników, kiedy weszła w życie. Samo ogłoszenie sprawiło, że wielu niewolników, do których dotarła ta informacja, potraktowała to jako akt wolności i po prostu kolokwialnie dało dyla na północ. Więc historia akurat deklaracji emancypacji jest naprawdę bardzo ciekawym przykładem niezłej historii. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Turn world, serve its own needs. Dummy, serve your own needs. Beat it up and knock, speed, grunt, no strength. The ladder starts to clatter with Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. my eyes. We will catch the shooting stars on the blackbird night sky. W programie trzecim Brodka i Varsovy, a w audycji zapraszamy na weekend. Kolejna wycieczka, tym razem do Książnicy Podlaskiej, gdzie właśnie trwa Podlaski Dzień Reportażu. Z nami jest Paulina Reszotko, koordynatorka wydarzenia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Z tego co widzę, pierwsze spotkanie chyba już za nami, ale plan na dzisiejszy dzień jest naprawdę bogaty i jeszcze dużo czeka nas dobrego. Co dziś będzie się działo w Książnicy Podlaskiej? Dzisiaj Książnica Podlaska zmienia się w stolicę reportażu. Tak jak pani wspomniała, za nami już wykład popularno-naukowy dr Elżbiety Konończuk o tym, że literatura faktu łączy się z literaturą piękną. Czyli Piękna i Bestia, o tym właśnie rozmawialiśmy. Za chwilę również rozpocznie się kiermasz wydawnictw reportażowych i nie tylko. O 13.30 wernisaż wystawy Krzysztofa Szymańskiego. Wernisaż fotografii reportażowej, fotografii, która w centrum stawia Podlasie. A następnie wieczorem, czy raczej po południu o 16.30, czytanie performatywne fragmentów prozy reportażowej w wykonaniu Justyny Godlewskiej-Kruczkowskiej, aktorki Teatru Dramatycznego w Białymstoku. Więc też niesamowicie ciekawe wydarzenie, ponieważ chcemy ubrać reportaż w tekst aktorski. Chcemy pokazać, że reportaż to także ta dziedzina, którą można zaadaptować właśnie na scenie. No właśnie, reportaż nieszczególnie chyba się z aktorstwem kojarzy. Czytanie performatywne to też będzie coś, o czym dzisiaj będzie można usłyszeć, prawda? Tak, dokładnie. Czytanie performatywne, czyli czytanie aktorskie, czytanie, które przybliża nam tekst, które pozwala nam jeszcze lepiej zrozumieć tę prozę. No, wyzwanie ogromne. Nie jesteśmy pierwsi, bo reportaż już kilkukrotnie na polskiej scenie teatralnej pojawiał się na estradzie, ale myślę, że w Białymstoku no, po raz pierwszy, może drugi, no, jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi. A o 18.00 chyba clue naszego dnia reportażu, najważniejszy moment, czyli ambasador non-fiction Jacek Hugo Bader, no, którego chyba nie trzeba przedstawiać. Tak jest. Dlaczego właściwie reportaż stał się głównym tematem wydarzenia? Co takiego jest ciekawego w tej formie? Książnica Podlaska to największa instytucja kultury w Polsce północno-wschodniej, ale przede wszystkim biblioteka. I właśnie na badaniach, pisząc ten projekt, opieraliśmy się na badaniach Biblioteki Narodowej. Analiza stanu czytelnictwa za 2020 i 2021 rok pokazała, że literatura faktu nie należy do tych najpoczytniejszych. Raporty wskazują, że nastoletni czytelnicy nie są zainteresowani książkami dotyczącymi współczesnych problemów. Rzadko sięgają po reportaż, po literaturę podróżniczą. I realizując ten projekt, chcieliśmy udowodnić, że proza non-fiction to pasjonująca lektura. To przede wszystkim wiarygodne źródło informacji o świecie. Mhm. To literatura, która porusza kwestie społeczne, którą po prostu warto czytać. Mhm. Czyli w takim razie osoby niezwiązane z reportażem również będą mogły się dobrze odnaleźć podczas wydarzenia, prawda? Zdecydowanie. No stąd ta interdyscyplinarność. Jeżeli ktoś nie czyta reportażu, ale kocha teatr, znajdzie coś dla siebie. Jeżeli ktoś interesuje się fotografią, również jak najbardziej będzie miał u nas co robić. Jeżeli ktoś interesuje się po prostu literaturą, nie tyle reportażową, to również będzie mógł uczestniczyć w kiermaszu, w wykładzie. Tak jak mówię, interdyscyplinarność i zderzenie reportażu z innymi dziedzinami sztuki czy dziedzinami życia kulturalnego, to był właśnie nasz cel. Jeśli kochają Państwo reportaże albo po prostu chcą poznać tę ciekawą formę i dowiedzieć się więcej, to warto zajrzeć dziś do Książnicy Podlaskiej. Tam Podlaski Dzień Reportażu. Z nami była koordynatorka wydarzenia Paulina Reszotko. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Program Trzeci Polskiego Radia. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go?